श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 73 2 जनवरी 1884 श्री रामकृष्ण तथा तांत्रिक भक्त। आज पौष शुक्ला चतुर्थी है। 2 जनवरी 1884 श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में निवास कर रहे हैं। आजकल राखाल, लाटू, हरीश, रामलाल, मास्टर दक्षिणेश्वर में निवास कर रहे हैं। दिन के 3 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए मड़ी बेलतला से उनके कमरे की ओर आ रहे हैं। वे एक तांत्रिक भक्त के साथ पश्चिम के बरामदे में बैठे हैं। मड़ी ने आकर भूमि पर माथा टेक कर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने उन्हें अपने पास बैठने के लिए कहा। संभव है तांत्रिक भक्त के साथ वार्तालाप करते करते उन्हें भी उपदेश देंगे। श्री महिम चक्रवर्ती ने तांत्रिक भक्त को श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए भेजा है। भक्त गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं। श्री रामकृष्ण तांत्रिक भक्त के प्रति, ये सब तांत्रिक साधना के अंग हैं। कपाल पात्र में सुधा का पान करना, उस सुधा को कारणवारी कहते हैं, है ना तांत्रिक? जी हाँ। श्री रामकृष्ण 11 पात्र न तांत्रिक, 3 तोला भर सौ साधना के लिए। श्री रामकृष्ण पर मैं तो सुरा छू तक नहीं सकता। तांत्रिक आपका सहजानंद है, यह आनंद होने पर और फिर क्या चाहिए? श्री रामकृष्ण फिर देखो, मुझे जब तब भी अच्छे नहीं लगते, सदा स्मरण मनन रहता है। अच्छा षट चक्र क्या चीज है? तांत्रिक जी वह सब अनेक तीर्थों की तरह है। प्रत्येक चक्र में शिव शक्ति विराजमान है, वे आँखों से देखे नहीं जाते, शरीर काटने पर भी नहीं मिलते। मणि चुपचाप सब सुन रहे हैं। उनकी ओर देखकर श्री रामकृष्ण तांत्रिक भक्त से पूछ रहे हैं। श्री रामकृष्ण तांत्रिक के प्रति, अच्छा बीज मंत्र पाए बिना क्या कुछ सिद्ध होता है? तांत्रिक होता है, विश्वास द्वारा, गुरुवाक्य पर विश्वास। श्री रामकृष्ण मणि की ओर इशारा करके, विश्वास। तांत्रिक भक्त के चले जाने पर ब्राह्मण समाज के श्री जय गोपाल सेन आए। श्री रामकृष्ण उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। राखाल, मणि आदि भक्तगण पास बैठे हैं। 3रे पहर का समय है। श्री रामकृष्ण जय गोपाल के प्रति, किसी से किसी मत से विद्वेष नहीं करना चाहिए। निराकारवादी, साकारवादी सभी उन्हीं की ओर जा रहे हैं। ज्ञानी, योगी, भक्त सभी उन्हें खोज रहे हैं। ज्ञान मार्ग के लोग कहते हैं ब्रह्म, योगीगण कहते हैं आत्मा, परमात्मा, भक्तगण कहते हैं भगवान, फिर यह भी है नित्य देव, नित्य दास। जय गोपाल, कैसे जानूं कि सभी पथ सत्य है? श्री रामकृष्ण, किसी एक पथ से ठीक ठीक जा सकने पर उनके पास पहुंचा जा सकता है, उस समय सभी पथों का पता भी जाना जा सकता है। जैसे एक बार किसी तरह यदि छत पर उठना संभव हो सके तो लकड़ी की सीढ़ी से भी उतरा जा सकता है, पक्की सीढ़ी से भी, एक बांस के सहारे भी और एक रस्सी के द्वारा भी। उनकी कृपा होने पर भक्त सब कुछ जान सकता है। उन्हें एक बार प्राप्त करने पर सब कुछ जान सकोगे। एक बार किसी भी तरह बड़े बाबू के साथ साक्षात्कार करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, तब बाबू स्वयं ही बता देंगे कि उनके कितने बगीचे, तालाब या कंपनी के कागज हैं। ईश्वर दर्शन के उपाय। जय गोपाल, उनकी कृपा कैसे होती है? श्री रामकृष्ण, सदा उनके नाम व गुणों का कीर्तन करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सांसारिक चिंतन का त्याग करना चाहिए। तुम खेती करने के लिए अनेक कष्ट से खेत में जल ला रहे हो, परंतु खेत की मेढ़ पर के एक छेद में से सब जल बाहर निकल जा रहा है। तब तो नाली काट कर जल लाना व्यर्थ हुआ, वृथा श्रम ही हुआ। चित्त शुद्धि होने पर, विषय भोग की आसक्ति दूर हो जाने पर व्याकुलता आएगी, तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर के पास पहुँचेगी। टेलीग्राफ का तार टूटा रहने पर अथवा उसमें अन्य कोई दोष रहने पर तार का समाचार नहीं पहुँचेगा। मैं व्याकुल होकर एकांत में रोता था, कहाँ हो नारायण कहकर रोता था, रोते रोते बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता था। मैं महावायु में लीन हो जाता था। योग कैसे होता है? टेलीग्राफ का तार टूटा न रहने पर या उसमें कोई दोष न रहने पर होता है। विषयों के प्रति आसक्ति का एकदम त्याग, किसी प्रकार की कामना वासना नहीं रखनी चाहिए। कामना वासना रहने पर उसे सकाम भक्ति कहते हैं, निष्काम भक्ति को अहेतुकी भक्ति कहते हैं। तुम प्यार करो या न करो, फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसी का नाम है अहेतुक प्रेम। बात यह है, उनसे प्रेम करना, प्रेम गहरा होने पर दर्शन होता है। पति पर सती का आकर्षण, संतान पर माँ का आकर्षण और विषय प्रिय व्यक्ति का सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षण, ये तीन आकर्षण यदि एक ही साथ हो तो ईश्वर का दर्शन होता है। जय गोपाल विषय प्रिय व्यक्ति है, क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण उन्हीं के योग्य ये सब उपदेश दे रहे हैं?